Nu kan vi snacka. Här någonstans tänkte jag prata där. Trojka. Codcast. Jag har inte hela jävla dagen på mig, kör du. Då är jag, kör vi. Trojkan podcast, avsnitt 23. Jag är inte en aning, jag gissar bara. 24. 24, är det? 25. 27. Nej, 23. Avsnitt Nej. 23. Välkomna, okay. Vi är inte på Flamingo idag. Nej. Vi, vart är vi? Nya era har inlätts. Ny era har inlätts. Nicken ramlar på mig. Ja, jag är glad. Är du glad? Nej, det är, men det är ingen som har frågat. Men vart är vi? Vi är hemma hos mig, på Turingegatan. Fy fan. Mm. Flytta in för en timme sen och nu är vi här. Ja. Men vi säger, vi har nu gjort bokslut på Flamman. Det är klappat klart eller? Jag tror det. Inspelningsplatsen. Det känns som det. Ja. Det känns som att nu har vi en ny podcast. Jag kan inte podcast. Nej, du är svårt med podcast då. Ordet. Podcast och podcast och också. Och det kanske var mer syftade på något riktigt. Vi pratar om syrianer och holocaust. Ah, okej. Okay. Sorry. Det kanske var rätt. Ja, ny era som sagt. Ja, så nu infinner vi oss alla liksom små hörn här liksom och känner sig till rätta. Sitter i ditt vardagsrum, Johan. Ja, precis. Så ni får liksom bestämma era platser. Reina redan kinga den du sitter i. Men strunt samma om vad han sitter. Vi skiter i där han sitter. Ja. Vi har ju pratat lite om din lägenhet då. Ja, det har vi. Under podcasten. Ja, att den aldrig blir klar. Men nu, den är fortfarande inte klar. Nej, jag tänkte precis komma till det. Det står ju lite, ja... Lite allmän ordning här inne. Jo, men jag flyttade in för en timme sen. Men det är, fast jag har kommit långt. Men det är ju lite så här byggarbetsplats light. Ja, men det är det. Det är en del kvar. Nu är det finsnickrarna som är inne, kan man säga. Ja, det är grovisarna har gått hem redan. Ja, de har ett rum kvar. Men det är... Ja, där har de. Men de får börja när resten Ursäkta är röran, vi bygger om. Men det är jävligt fint. Ja, men det blir bra. Det tar sig. Ja. Ja, jag är nöjd. Är du nöjd? Skål på det. Nej, jag är rätt missnöjd med lägenheten. Ja, bra. Hur är läget med er? Jo, tack. Det är bra. Jag är som sagt lite förvirrad. Det är rörigt om man säger så i mitt lilla huvud idag. Jag sa det precis till Persson. Rörigt innan. Livet. Ja, det är det alltid för sig. Men... Jag sa det till Persson precis innan vi började spela in att det kändes lite som att du var värd för första gången. Alltså det kändes... Nej, inte värd för första gången. Nej, men värd för första gången i den här lägenheten. Ja, det är klart. Det är. Ska vi märka ord? Ja, men... Förlåt, säg till när vi är samma. Kom on! Nej, men det är rörigt och jag är ju... Precis avbrutit liksom allt upplockande och vart som ska vara och hittan. Jag tyckte det var gulligt och fint. Gulligt? Ja, men har jag en gullig lägenhet? Ja, nej, men alltså, jag tyckte du var gullig i sättet du var. Alltså att det vart är sladden? Strumporna? Jo, de är nytt. Alltså, du kände stressad. Jo, men jag är lite stressad. Ja. För det är just... Du kände dig engagerad. Väldigt engagerad. För oss. Ja. För vår skull. Ja, men det är väl alltid. Man ska vara en bra värld. Man ska bli bortskämd när man kommer hit. Alltså, jag har inte känt av det riktigt än, måste jag säga. Nej, men som sagt, det tog mig lite på sängen. Värdskapet är en stark sexa än så länge, tycker jag i alla fall. Ja, tack. Ja, menas halv åtta hos mig, eller? Halv åtta hos mig, precis. Aha. Tänk dig alla assholes som ger sex. Fan, det är lågt du ger det. Fast jag tycker ju mer, jag tror att jag hade varit en sån här, om jag var med i halv åtta hos mig, som hade lagt taktiska poäng. Men det är så fittigt att göra det. Sexa, liksom. Ja, få sex. För att jag var lite salt, tyckte jag. Ja, precis, det är den. Fan, helt... Käkar ju bacon, det ska vara salt. Ja, den där hummer och oxfilé musslorna bara. Nej, det blev sju. Ja, jag hade nog varit en sån. Jag hade varit en taktikröstare. Jag såg något program, det var en typ, hon var 85 eller någonting. Hon roddade skitmycket, du vet. Nu är det så att pensionärer kan vara uppe hela dagarna. Fixade massa i köket, så bara en kille bara, får sjua. 85, man kan ju sätta liksom saker och ting i relation, tror jag. Hon är 85 år, ställer upp ett program, lagar god mat, fixar så här, sjua. Trevligt, schysst. Och du kan inte unna henne de där 10 000. Ja, det är 10 eller 5, eller det är en pizzasumma jag bort också. Så jävla giriga människor. Ja, det var ännu vackrare. Man sa inga guldpoäng här inte. En svag sjua. 7 minus. Ja. Hur var det? Var länge sedan vi såg, känns det som. Ja, det känns lite bara som det. Det var det också. Det var det. Vad har ni haft för? Jag kan inte prata idag. Vad har ni haft för er? Nej, men det har mycket. Jag har hållit på och roddat. Det är flytt och allting. Så det har tagit upp min tid. Persson då? Jag har faktiskt, minns ni när jag hjälpte min granne att installera TV:n? Precis. Jag har ju ryckt ut till en annan granne nu. Doktorn kan komma nästan. Det är bara, jag vet inte, det känns, jag vet inte om det kan vara slumpen längre. Nej, jag tror inte. Men ryktet har väl gått bland dina grannar nu? Ja, det är klart att de surrar. Gå till Markus på trean, han är teknisk. Den här gången var det faktiskt ingen som gick till mig, utan jag var på väg hem. Och så utanför dörren till lägenhet eller till lägenhetshuset så står det en taxi och en kille, alltså taxichauffören och en äldre herre som är min granne då. Okay. Jag har aldrig träffat den här gubben för att han håller sig för sig själv. Och båda de står och typ har någon halv konversation så här. Jag kommer förbi och båda ungefär 10 meter ifrån så tittar båda på mig. Och jag tänker såhär, jag har ingenting med det här att göra. Jag bara går förbi. Så de är helt tysta och de tittar på mig i de här 10 meterna. Och så precis när jag går förbi så säger den taxichauffören då, bor du här? Ja, det gör jag, säger jag. Mm. Ja, har du möjlighet att hjälpa den här, din granne? För att han vill betala en taxiresa som kostar 75 kronor med en 500 eurosedel. Det är lite mycket pengar kanske för en taxichaufför. Ja, för precis. Så då lappar jag upp då. Ja, oj! Det är klart man gör. Ja. Jag kan inte bara, nej, det är ledsen, jag har inte tid. 75 spänn är mycket. Men nu är det. Och han vill ju betala, jag sa det. När jag har 500 kronor för det. Ja, jag bara, ge mig här så är ju kvittsat. Nej, så sa han inte riktigt. Nej, jag sa det. Jag bara, det är fan, det är 75 spänn. Det är god grannstämning, sa jag. Ja. Det är det vi satsar på. Kommer. Men det är bara jag som investerat i den goda grannsämjan hittills. Det känns lite. Eller köpte du ur de här gemensamma skura typ trapphusen? Vi har inget sånt, tror jag inte. Det är bara, det kommer till våren, ska vi säga. Mm. Det brukar vara mindre bostadsrättsföreningar som har det faktiskt. Jag kollade på en lägenhet nere på stan i somras. Då hade de, var åttonde vecka skulle man städa hela trapphuset. Men vi hade det också. Det är svårt att liksom få i mäten och få in det. Så, det var på vägen ut. När vi gick ut från lägenheten, visningen var över. Mm. Så ser jag typ ett schema så på dörren. Jag bara, vad är det här för någonting? Ja, just det är så här städschema. Man ska städa hur trapphuset var åttonde vecka. Det kan vara intressant att veta det om man ska köpa en lägenhet i det här huset. Ja, perfekt. Vi hade det förra, men det går ju så jävla fort. Fast det, ja, fast det är jobbet ändå. Det är lördag eller söndag. Ja. Nej, det får du välja själv, tror jag. Liksom, vilken dag. Man har en vecka på sig att göra det. Ja, men jo, så det lär väl utfalla på lördag taktisk, oftast. Vet man att grannen gjorde det på söndag, då gör man det på måndag. Då behöver man bara skura lite. Fy har man gjort det. Fy fan vad rutinerat. Det är ju motsvarigheten till min taktiska röstning i halv åtta hos mig. Men det är ju fult. Det är precis lika illa som mina taktiska röster där. Ja, men då har jag gjort mitt. Jag har lyft mitt strå i stacken. Ja, jag var ju på spa här. Berättade ju sen att jag skulle på spa då. Men nu var jag det. Jäkligt mysigt. Var i Nynäshamn. Var med om. Första gången på lördagen var det lite rörigt. Då var det lite. Det kändes lite som. Det var liksom möhippa stämning på stället. Alltså det var lördag kväll. Skönt. Nej, inte skönt. Det var inte för att vara på spa. Har du varit där med herrklubben eller någonting? Då hade det varit asbra. Men nu var. Nej, men åker man till spa så vill man ju ha lugn och ro. Det är därför man söker sig till spa. Men nu var det för. Däremot på söndagen var det jättemysigt. Då var det möhippa stämning för att det var en massa kvinnor som hade. Ja, precis. Som hade druckit för mycket champagne. Vad var det på dem? Det var allt ifrån 30 till 60. Ja, så här. 65-70. Vinhagger. Ja, det var faktiskt en skön söder. Ja, hon var en riktig vintant. Men på söndag var det jag skulle berätta om. Så då var det lugn och ro där. Mycket, det var inte så många. För de flesta hade åkt då. Vi var kvar och så låg vi i bubbelpoolen utomhus. Så den låg liksom precis vid vattnet. Det är uppbyggt så den ligger i vattnet, kan man säga. På ett konstigt sätt, på en brygga som man går ut till. Det var en jävla rolig situation som drog igång där. För att på något jävla sätt. Så det var sex par som satt i bubbelpoolen. Och det blev någon jävla så kukmätning om hur varmt inte det var. Inte bokstavligt. Nej, nej. Nej, men hur varmt det var eller hur kallt det var i havet. Mm-hmm. Just då, alltså vi precis då, för det började när alla satt och bubblade. Det här var på söndag. Och då blir det någon och det blir inte en skojig stämning. Man skulle kunna tro att det är en skojig stämning. Så det börjar med att folk ligger, det är de här sex, så sitter ena killen och säger så här, ja, det måste ju vara en 4-5 grader. Eller säger den andra så här, är ju 6 grader så självklart, alltså, som att han visste det. Och så börjar de så här, de börjar typ så här, de säger inte rakt till varandra utan de smusslar genom sin partner, pikar mot att alltså, det inte kan vara 4 grader eller inte kan. Det blir så sjuk situation. Var du indragen? Nej, jag höll med, men jag blev lite indragen på slutet. För då blir det till slut, så blir det så här, då går jag och doppar mig då för känner, alltså som att de kroppsligt skulle kunna känna hur skillnad mellan 5 och 6 grader. Precis. Så den ena hoppar ner, kommer upp, så bara, det är 4 grader. Och den andra hoppar ner, kommer upp, så bara, det är 6 grader. Och så fortsätter de med sina små pikar. Och det är då jag blir inblandad. För då säger de så här, kan du hoppa in och känna hur, så jag bara, nej, jag badar. Jag badar inte ens på sommaren, så jag sköt ifrån mig direkt. Jag bara, ni kan ha er. Den ska hoppa in, så här, det är 7. 6,5. Långgren 16 grader. och så gör jag bomben. Nej, så bara doppa tån. Vad sa du? Kunde bara doppa tån, ja, sagt, nej, det är 5. Det var en jävligt komisk situation hur killar kan bli när i en sån avslappnad situation, så det var så himla manligt på något jävla sätt, så här, rätta jävla besserwissar båda två. Mm. Och en del av mig kan bli så här, vad hade det spelat roll om det var 8 grader, men då var båda skulle ha rätt, så här. Mm. Jävla komisk situation. Så jag var faktiskt leende på läpparna när jag när jag satt där, ja, inom bord i alla fall. För du satt på information om att det var 7 grader. Du såg termometern låg där och hängde ringla. Jag borde egentligen ha sagt så här, grabbar, vi är överens 4, 7 eller 4, 6. Vi säger 5 grader. Kan vi gå på Samsa sen? Ja, precis, kan vi googla klart det. Nej, jag har gjort rätt mycket. Det var rätt länge sedan det sågs. Ja, du är som vanligt. Mal på, för jag har inte gjort någonting. Nej, det var den roliga situationen där. Sen var jag på politik, men det var inte så jäkla roligt. Eller det var trevligt, men det var inte. Du och jag har varit på det föreläsning. Inte, det var det jag skulle komma till. Jaha, men det har ni komma varit på en till? Mm. Jag och Johan var, vi var på föreläsning ihop här. Vi var på ett, det var inte en föreläsning, det var en föreläsning. Det var en kulturkväll, kan man väl säga. Mm. En seminariumkväll kallade de det väl så fint. Så vi var, det var, hur många föreläsare var det? Det var jag tror vi missade någon. Jag tror vi kom lite sent, så vi missade den första. Ja. Sen var det väl någon annan i något rum bredvid också. Ja, det är precis. Sen det var det hon Bönan. Ja, och sen var vad fan var det? Det var han statschefen. Så din namn. Ja, vad fan. Okej, det var hon där. Ja, men jätteduktiga flickan. Ja, jag skulle säga så här, side pa sodo, spread the word för henne liksom. Ja. Men det var en blond tjej som spelade fotboll. Mm, precis. Men det var jävligt mycket roliga situationer i den här föreläsningen. Det första jag tänkte på var ju att du först och främst är det som jag sa, det är lite som att ha ett barn med sig. Nej, man är lite orolig, det. Man är lite orolig vad som kan hända. Jag litar på det fullt ut, men det kan spåra ur ibland. Ja. Och när du börjar skratta till exempel, så kan inte jag hålla mig. Så vi är ju väldigt dåliga för varandra egentligen i sådana situationer. Som det. Men den jag tänkte på, den situationen som jag faktiskt fick ett skrattanfall, så var det ju, det var en äldre herre, Kai, vi vet ju vem det är. Kai Lövqvist, det är inget farligt, vi kan nämna hans namn. Hans, mitt under föreläsningens kanske känsligaste punkt, för hon pratade om hon hade startat någon fotboll ute i Uganda, var det? Nej, det var ju Afrika. Mosambik var det. Fattigaste området typ i Mosambik också. Så berättade hon om typ hur det här verkligen förändrade liv. Och det var verkligen moment, alltså det var verkligen tår. Alltså, då ringer Kajs telefon. Och det, shit happens. Mm. Shit happens. Så Kai försöker lite snyggt så här, stänga av telefonen liksom, eller trycka bort samtalet. Och han sitter ju raden bredvid, och så stoppar han liksom tillbaks telefonen sin här, det är ju en gammal Ericsson eller någon sån här riktigt tegelsten. Så han stoppar tillbaks den i fickan. Det är en gammal människa vi pratar om. Ja, han var gammal. Ja, det är han. Men så stoppar han tillbaks sin telefon in i fickan på kavajen lite snyggt. Då har man där bak. Hallå! Då har han kommit åt högtalarknappen. Han var en annan gammal som det är direkta motsatsen till vad han ville åstadkomma. Ja, så jävla. Han ville stänga av. Men han man ser paniken på karvet. Ta ni upp det här, alltså det är som en rymdfärja för honom. Ja. Treknappstelefonen. Han är ju van vid snurrskivan. Nej, inte ens det. Han är van vid när man värmer upp telefonen vid sidan. Nej, vad hemskt. Det var dumt av oss. Han är väl en 75 ändå kanske. Jag tror inte det räcker tyvärr. Jag tror att han är över 80 faktiskt. Alltså, han är god form, men vi hoppas att han jävel på dragspel också. Ja, grym på dragspel. Nej, det var jättekomiskt. Jag kunde känna stressen som du sa. att när man lagt ner den i fickan och så man hallå, du vet inte vart det är på. Han får som panik. Ja, det är synd om honom. Jag tycker lite synd om honom. Nej, det var roligt som fan. Och då var det också så här, jag måste titta någon annanstans. Men och då kollade jag till vänster. Och Johan, han bröt ihop också. Och då kunde inte jag, och jag vet, jag bet mig som fan i läppen och kollade ner. Och jag bröt ihop också. Jag kunde inte hålla masken. Nej. Men det är så jävligt. Fast jobbigast var nästan när föreläsningen var ju jävligt lång. Ja. Vi satt ju där ett par timmar i alla fall. Ja, det var hela kvällen. Ja. Det var mellan 6:30. Och när liksom de här tyngsta namnen var klara, då bara, ja, men så är det stand-up-komiker i slut, liksom sista, vad skulle man hålla på, 45 minuter. Och jag liksom sa till Buffy, men har vi pidan igenom så här nu? Antingen åker vi hem, för det var rätt. Det var ju vid 10 någonting klockan då, tror jag. Ja, det var rätt. Det var rätt sent. 8:45 kan den ha varit. Ja, men någonstans där. Och så vi bara, men har vi pinnat oss igenom lite av det här, så nu jag bara, då, vi kollar på det här, det kan ju vara bra liksom. Och ni är sämst. Ja, jag bara, alltså du vet, var helt men, tyst. Vart var ni någonstans fysiskt? Jag missade. Det var ute i, nej, så här, kultur- och fritidsnämnden eller kultur- och fritidskontoret. Ja, precis, här i Södertälje. Anordnade en kulturkväll. Och då hör man en person som är stand up på en sån kväll. Fast det hade varit det hade varit så bra föreläsare. Så vi frågade så då, de vi hade inga pengar kvar till en stand up komiker. Nej, men hon jobbade ju någonstans på stadshuset, som jag fattade också. Ja, jag hänger inte med. Ja, vi såg henne totalt. Men bara som ett instick också, hade det inte varit mycket mer taktiskt att lägga en stand up komiker i början för att värma publiken kanske lite. Jo. Inte i slutet när folk vill gå hem. Nej, för då är det en enorm press att leverera, för då sitter ju folk och väntar på att få kunna hem. Ja, visst är det så. Och det blev ju, för det var liksom 2 minuters break mellan allting, för det var ganska högt tempo. Och jag vet att jag och Johan, vi kollade på varandra, så frågade vi, ska vi dra nu? Och då var vi bara, men vi har suttit hela kvällen, då kan vi sitta och garva lite i slutet, tänkte vi. Nej, den enda gången jag skrattade, det var när jag fick tanken att, fy fan vad det här är dåligt. Och då började jag skratta för mig själv. Men lite ironiskt. Det är roligt att se henne så här, liksom, hon går ju ut i 110. Alltså, hon har ju någon show som är att, och hon berättar om sin jojo-bantning. Och nu var hon i högra vid, alltså hon är rätt stor brud liksom. Kan tänka mig att hon har varit jävligt tjock. Och med alla skämt, det är många skämt hon refererar till. Man måste nog ha varit tjock för att tycka att det var kul. Hon liksom drog skämt om alla bantningskurer. Och vem har gjort den här bantningskuren? Och var det någon liten rundtant bakom som räckte upp handen hela tiden och typ satt och snissa. Men nästan var helt knäpptyst. Hon hade ingen timing. Hon hade ingen timing alls. Vad var det för typ av, alltså det var igenkänningshumor eller? Ja, det var det var tänkt att vara. Fast, ja precis, hon sa så, jag kör 5-2-dieten. Ja, jag bantade 2 dagar, sen skiter det på onsdagen. Fast det skulle kunna ha varit lite roligare för att man har haft timing. Hon inget punchline. Nej. Alltså... Och sen plus att jag tror hon märkte att det här är ett dött lopp. Liksom. Ja, men... Så jag tror hon slog ju av på farten lite också. Ja. Men alltså det var... Man hade kunnat rundat av det där på en kvart. Ja. Och som sagt, nej, ingen timing. Hon var urusel. Hon var, förlåt. Man satt nästan och skämdes över den pinsamma tystnaden. Ja. Och då var det så att man så här, låtsasfnissade bara för att liksom... Ja, men det var som jag sa. Det var den gången jag skrattade till som mest genuint. Det var när jag skrattade ironiskt för att fy fan var det dålig. Alltså, usch. Ska jag fortsätta eller? Ja, jag mal. Det, fan. Det är jag därför det här. Jag var ju på kurs för 2 veckor sedan. Det var så här, nybörjarkurs för Socialdemokraterna. Det var en så här, jag skulle egentligen gått den 2010, men brände den då, typ jag hade fotbollsmatch eller något. Så jag fick gå nu, så det blev lite så här obsklass typ. Att det blev ju mycket saker som jag visste om sen tidigare. Men det var en trevlig dag. Jag fattade tycker jag. Ja, bra att fräscha upp sig lite. Det är aldrig fel med information. Nej. Och sen i helgen som var, det är söndag, nu är jag helt lost i huvudet, men igår så var jag på en retorikkurs uppe i Stockholm. Sjukt roligt. Först och främst så blir det så att jag försover mig, skräll. Det gjorde jag inte i den första kursen också, men jag försover mig i alla fall. Och det började redan där, för då på fredagskvällen så hade jag lyckats slå fel PIN-kod till min mobil 3 gånger. Så PUK-koden. Och jag fick inte, när jag ringde upp till Telias kundservice på fredagskvällen, så sa de så här, ni får återkomma på morgonen, alltså telefonservicen var stängd. Så sitter där i telefon, stressad, försover mig. Klockan är 9:30 ska jag vara uppe vid Kungsbron. Sommardäck på. Jag vet att jag inte kommer hinna. Jag vet att jag inte kommer hinna. Och jag måste få igång min mobiltelefon. För i min mobiltelefon så ligger all information. Om vart, alltså pingkoder och vad kursen, kursplanen och alltihopa. Så ringer till Telia, skrapar, svarar någon på Telia. Så, tjena, det är Telia Marcelena. Marcelena? Ja, hon hade något konstigt, hon var något chilenskt namn. Låter påhittat namn. Ja, det låter jäkligt påhittat från namn. Från dig alltså? Ja, nej. Det, jag tänkte mig att det lät jävligt påhittat från Telia-personen. Så jag ringer. Jag berättar exakt vad som har hänt. Jag har inte möjlighet, för min PUK-kod, den ligger någonstans ute i Enhörna. Så jag hinner inte. Jag måste vara i Stockholm om en halvtimme. Och jag gråter egentligen ut en story som är sann. Hon säger tok nej. Hon bara nopp, du måste gå in på mina sidor på Telia och ja, men, Jag förstår henne. Men du måste ju kunna be så här, ja, men vad var din, för det brukar har jag också gjort, fråga, ja, men kontrollfrågor. Ja, och det var det jag bad om. Jag kan berätta vem jag ringde senast och SMS. Ja, alltså, jag skulle kunna berätta när jag stängt av telefonen, för det har jag full koll på. Men stenhårt nej. Och efter lite så här, jag blev lite grinig. Jag var absolut inte otrevlig, men jag blev grinig. Så sen så, men jag kan hjälpa dig att starta mina sidor på Telia, för då kan du ändå gå till närmaste datorn och göra den vägen. Då förstod jag att jag kanske skulle bara bli en timme sen istället för att bli en halvtimme sen. Eller jag skulle bli en timme sen istället för en halvtimme sen. Så jag går med på det. Så de bara, telefonnummer. Jag bara 070-444-695. Ja, 51 spelar ingen roll. Jag kan lägga ut mitt nummer på torkan. Alla 25 som du snart kommer ringa upp. Precis. Så bara, är Mattias? Och jag bara, ja precis. Mattias Lundberg, Sågvägen. Nej, hej Mattias. Det är Anna Wikman. Jag bara, wow. Tror jag blir helt ställd där. Jag bara, då har ju hon har ju sagt fel namn för det första i just det här. Hon har använt, men antagligen så någon chilenare. Ja, men antagligen så är det väl höjdpunkten på jobbet på Telias kundservice att man typ, jag kan tänka att det låter ju dumt om man skulle ange ett falskt namn. Ja, men det är väl höjdpunkten. Men hon heter inte Wikman. Nej, då kanske hon presenterar sig sitt efternamn då. Ja, i alla fall, det är Anna Wikman, för de som inte vet, i en bekant till oss storasyrra. Eller en bekant, en vän till oss, ja, storasyrra. Så det blir så stört. Så jag bara, men fan, du måste kunna fixa PUK-koden till mig. Hon bara, ja, absolut. Bara för att jag känner dig. Och så då slår jag in, då får jag slå, så den funkar. Det kommer lite roligare, för då, telefonen som jag lånat så går jag lämna tillbaka. Och då står jag så här, oh, jag är kvar Flamingo, jag håller på med politiken och sånt. Jag bara, men jag måste gå någon annan, så vi hörs. Jag bara lägger på. Då säger den här personen, bara, är du så jävla självkär att du sitter och berättar till kundservicen att du jobbar inom krogen? Då trodde ju hon att jag satt och kallpratade bara lite med den personen jag lämnade telefonen till. Alltså telefonen som jag hade lånat för att ringa. Vart lämnade du in telefonen? Nej, jag lånade en telefon. Du lånade en telefon, okej. Så jävla, är du så självkär så att du måste berätta till dem på kundservicen? Så jävla dåligt betyg på mig. Ja, den är lite roligt. Bara så ni vet så blir vi en restaurang. Nej, men jag kände henne. Ja, det är klart du gjorde. Jo, tjena. Alltså, det var lite komiskt där innan kursen. Och jag hade inte, som sagt, jag kom upp till kursen. Och det är så jäkla svårt när det är lättare när det är politiska styrda kurser. Nu var det en fristående kurs. Hur man ska vara klädd på kurser. Jag har så jävla problem med det. Vad är det för, var hittar du de här kurserna någonstans? Jo, men vem är det som anordnar? Det är alltid från ABF till privata kurser till... Vart har igår var det så här, Creation Rhetoric som hade det. Vid Kungsbron. Okay. Och jag tycker det är så jäkla svårt. Igår valde jag skjorta och tröja. Jag var underklädd. Det var mycket så här VD:ns och VD:ns. VD:ns. Mycket så här, han. Så här, men vadå, chefer. Får du ut en lapp där det står att du ska vara klädd på ett visst sätt? Nej, det gör inte det. Och det hade nästan då ska du komma med mjuka byxor och t-shirt. Det hade varit bättre ifall det fanns en dresscode till såna här kurser. Jag tycker vi ska införa det. Varför det? Ja, men kan väl aldrig vara underklädd i en skjorta och en tröja? Nej, eller hur? Eller om det inte är liksom en smoking-kurs. Och sen, alla ska smoka på sig. Alltså, som Johan Modoraklet sitter och säger det här. Det är ju skjorta och en tröja. Det är ju jättebra. Det är som sen är kanske, ja, men då, allting annat är ju hade överdrivet. Hade de kostymer på sig? De hade kostymbyxor. Samtliga hade kostymbyxor på sig som deltog i kursen. Aha. Förutom en tjej. Hon var rätt skön ändå. Hon körde... Hon såg ut som att hon skulle gå på en salsaklubb. Eller kom direkt ifrån en salsaklubb. Salsaklubb? Ja, jag vet inte. Långkjol? Nej, jag vet inte. Det var sån här så långa svarta byxor med så här, lite Michael Jackson-inspirerade byxor. Svarta tantbyxor. Jag vet inte hur jag ska förklara dem. När man säger Michael Jackson inspirerad, det kan vara vad som helst. Ja, det var så här glitter, det var glitter på sidorna. Likt så här knappar på dem, likt de här gamla Adidas-byxorna som man hade på 90-talet som man kunde rycka. Oklara, jäkligt oklara. Men hon var supertrevlig. Men ja, kursen var rolig. Det var svårt. Jag kom ju sent, så jag blev ju bara, jag kom ju rakt in i en övning. Och det är ju något speciellt också. Den här övningen gick ut på att vi skulle argumentera för eller emot. Och det blev svampplockning. Så, aj, fan den där kantarellen. Ja, det blir, det blir, det blir på den nivån. Det blir ju på den nivån. Men givande. Alltså, jag tar med det. Det var sjukt givande idag. Jag blev homeboy med en kille. Han bondade med. Han tog min rygg några gånger när jag var ute på lite... Vilse. Han räddade upp dig. Ja, kan man säga. Eller räddade upp mig. Han tog mitt parti när, när det blev diskussioner, öppna diskussioner och lite så. Men det var jäkligt skoj. Det är kul med kurser. Mm, det är kul. Ja, fan, ja, det var det jag skulle berätta. Jag tog ju rollen. Jag blev ju direkt. Jag kom ju sent. Jag tog klassens clown. Jag blir så sur. Du är antingen klassens clown eller lite bad boy om du kommer sent när alla andra är i tid. Ja, och du är underklädd. Och det... Jag blev klassens clown, blev jag. Jag kom på mig själv, bland annat så den här tjejen, det var därför jag tänkte på salsa. För vi skulle, våra sista talet vi skulle hålla, så berättade hon om salsa. Mm. Och sen var det min tur. Och istället för bara gå upp så här, så var jag tvungen att säga så här, ja, jag dansar väl vidare på det här talet då. Jag kom på mig själv när jag gick upp så här, för fan vad tråkigt. Och käften istället. Och jag vet inte vad det var med mig igår. Jag vet inte om det var för att jag var trött. För att jag var så jävla... Det var så... Ja, det var fler så här tråkiga som jag drog så här. Eller tråkiga. Jag var så här, jag skulle vara tror det fanns någon i klassrummet som var lik dig på den här förra kursen och var bara, vilka jävla skämt, kan han hålla käften på? Jag var ju han. Jag var ju den killen som jag störde mig på i förra kursen. Det är det jag störde mig på idag. Och det var mycket så här, jag skulle lägga in kommentarer hela tiden. Jag vet inte om det hade med att göra att jag var trött och kom sent och att det var en retorikkurs, jag ville verkligen ta för mig. Jag vet inte, men jag kände mig absolut inte. Vadå, vad var det för kommentarer? Ja, men typ så här, när jag fick feedback från läraren så skulle så här, ja, skenet bedrar. Alltså jag skulle vara så här rolig hela svar tiden. Svar på allting. För hon, ja, precis. Hon var så här, ja, men Mattias, du såg jättetrygg ut nu. Så bara, ja, men det var jag inte. Och så här, skulle vinna skratt. Ja, jävlar vad jobbig människa. Ja, men jag var en sjukt jobbig människa igår. Jag vet inte vad, men jag tror att det var sömnen som spelade in. Kan berätta om min roliga dag på IKEA. Ja, det ska du berätta om. Ta bort handjäveln framför munnen. Och så kan vi göra så här, kan vi göra en skön radioövergång så här. Faj, du var väl och shoppade lite på IKEA här också. Fast, hur var det där en övergång? Men att vi klipper det. Jo, ja, jag hade en sån övergång. Ja. Jag tror du menar liksom en naturlig övergång där man kopplar en ämne till andra. Jag tycker det är skönare när jag är det där är en helt annan låt. Det är så jävla dåligt. Nej, det var det inte. Det hjälpte inte att det såg ut som en jävla ryss. Det var på lack så att spela. Ja. Jaha, berätta om din dag på IKEA, tack. IKEA, ja. Nej, vi... Som sagt, jag började liksom packa ihop allting och flytta ihop. Men jag var behov av lite... Egentligen två saker. Jag skulle upp och köpa en ny lampa till vardagsrummet och en stor tv-bänk. Och då bestämde du för att be jag till IKEA. Ja, nej, men det är smidigast. Jag orkar inte leta efter något. En löningslördag. Ja, och det är ju det. Och det... Nej, gjorde du det? Ja, men det kommer ännu bättre. Det är självmord. Men det är orutinerat det, Johan. Ja, det är oro. Nej, men det var liksom tidspress om man säger så. Det var tvungen att ske. Du var tvungen att ha en lampa. Ja, nej, den jag hade. Men det är så jävla mörkt här inne annars. Så det blir lite jobbigt. Okay. Och du sa det ju så jävla bra igår. Ja, men så i alla fall så... Ja, så jag liksom var hemma när jag hade packat klart allting. Jag bara, flörtade med morsan, tänkte, för hon tycker det också. Jag tycker det är kul att gå på IKEA och det gör ju hon med. Så jag bara, men ska vi gå till... Borkar åka upp eller flirta lite? Hon bara, jo men kan vi göra liksom, jo du vet, så här, men om det är tungt att bära liksom, så det är lite trångt i bilen. Så farsan bara, nej men jag kan göra det. Och man kan säga så här, min pappa är en sån här att han, om han hade varit på IKEA så har jag en teorin, om det är han och jag och en till, då är det en för mycket på IKEA. Skulle jag åka dit alla tre, då hade han suttit 4 timmar i bilen och väntat, för att det är roligare i bilen än vad det är på IKEA. Och du vet, jag älskar den generationen människor. Ja, och du vet, och när vi kommer upp till IKEA, alltså det är så mycket folk, alltså det bara strömmar, du vet, alltså rulltrappan upp, man, jag kan tänka mig det. Nej, jag grejer inte heller så där mycket folk, alltså båda två får panik. Och så behöver vi gå och leta efter våra grejer. Och liksom man ser, ja, men då har det gått 20 minuter och vi hittar våra två saker. Då kommer ju paniken för egentligen, mest för han och en del för mig. Att nu har vi det vi ska, vi vet vart vi ska bara gå. Det okay. är bara så. Och du vet, det här folket som zigzackar mitt emellan, står mitt stilla i gångarna, du vet. Alltså, vi har precis samma temperament, liksom, han och jag. Så det blir ju en form av snöplog med oss två, liksom. Det är bara ett flyt på er, liksom. Ja, men, vi plöjer. Man hatar såna också. Ja, men det. Ja, jo, det förstår jag. De får en armbåge från mig i ansiktet. Ja, det är så. Ja. Och men då står ju du ofta till vägen. Och de som står stilla. Så det är jag krigar på alla fronter. Jag har inte två fronter. Jag skiter i alla. Jag hatar alla. Jag är inkonsekvent som fan. Mm. Nej, men så... Alltså, vi måste nog ha kommit ut därifrån i alla fall. På rekordtid. För den här stora tv-bänken, klar, den är rätt stor då. Hur länge stod ni i kö, förlåt? I kassan? Ja. Kan det stått i 15 minuter? Nej, inte så. 10-15. Det gick hyfsat fort ändå. För att det är att ta sig igenom, det är det som tar tid. Ja, det är det som tar tid. Speciellt där kring porslinet och de här... Det är bara rysen jag tänker på. Ja, det är där. För annars är det en jämn ström genom hela IKEA, ja, liksom, på de här stora övervåningarna. Men där liksom det här... Vad heter det? Här... Bottleneck. Nej, men när alla människor trycks samman. Flaskhalsen där, precis. Ja. Där tappar ju alla hur man ska gå. I alla fall, så och då hittar det vi ska ha. Det så här, ja, men hylla 36, fack 11. Ja, tar vi den stora kartongjäveln plus min lampa, och så går vi härifrån liksom, ut. Och vi skrattar oss lite, liksom slår oss lite på bröstet. Det där är ju rekord på en lönehelg på IKEA. jag hör redan nu vad som är fel. Mm. Ja, nej, men så åker vi hit och vi bär upp massa grejer. Vet man är trött. Och så farsan, han bara, hej då. Jag bara, hej, så ringer Rein. Ja, men ska vi spela FIFA nu? Nu har jag fått upp allting. Så kom förbi, så börjar jag packa upp den här jävla hyllan. Öppna kartongen. Och då inser jag ju bara, fan, det är en liten kartong för den här stora saken. Mm. Och bara öppnar, ja, och säger att jag har bara en tredjedel av det jag ska ha. Grattis. Och den här liksom frustrationen och mitt temperament är ju så där. Så det kastades lite grejer, de få grejerna jag hade här. Rain. Ja, nej, han är ju på väg. Han var ju så här, vi skulle spela FIFA. Ja, men Rain är ju så här, jag måste. Alltså jag tänkte, ja, men skitsamma, jag får väl åka upp imorgon eller någon annan dag i veckan bara. Jag ringer till IKEAs kundtjänst. Och det tar precis 32 minuter för att de att sitta och svara. Mm. Och det här med att sitta och vänta, och det är ju inte heller min grej. Och så när ringer svarar, du? Vilken tid på dygnet? Den var vi 3:30 typ. På dagen? Ja. Jag kan tänka mig det. Det är väldigt, ja, men jag har inte varit själv som har ringt. Nej. Ja, och hon säger bara, nej, du måste hämta den idag. Och jag bara, varför det liksom? Det spelar ingen roll liksom. Hon bara, nej, men det kan inventeras bort, och då får du inte tag i dem igen. Och jag som inte har körkort, då kommer paniken. Ja, men då måste jag ta mig upp. Jag tänker inte ta en taxijävel eller någonting. Förklarar du det för henne eller? Nej, det gjorde jag inte. Tackar jätteglatt för mig. Och hej då. Jag tror du börjar resonera i telefonen. Ja, men jag har ju ingen körkort. Hur ska jag tänkte ta taxi? Ja, nej, så jag ringde hem till... Jag vet ju att jag kommer aldrig i livet få med farsan upp igen. Men du har ju vänner, din bekantskap, ja, men det som sitter på resurser. Jag försökte ju ringa. Du var en av dem som inte svarade till exempel. Så... Mm. Och jag var på kurs. Jag sa det till Rein. Jag bara, har jag gjort något dumt eller ingen jävla svarar? Vi drog ut en massa sms på morgonen. Fire-skatt-IKEA-varning. Ja, han svarade inte. Nej, så jag bara, farsan svarar bara, jag bara, vi har gjort bort oss lite, för jag pratar med mamma. Hon försöker trösta oss. Ja, typ, och vet jag. Så jag bara, så förklarar jag bara, jag måste åka upp igen. Och farsan bara, ja, men jag har ju druckit glas vin. Och han har gjort den taktiska. Och jag tror att han har haft känslan av att Nej, det måste vara fler paket. Jag tar ett glas vin så kan, behöver inte jag köra. Jag tror att han korkade upp medan han pratade. När han sa att han kört upp. Nej, jag har druckit. Nej, så jag och morsan och Reyn åkte upp då. Och då gick vi en vända till. För jag ville ju kolla på andra saker, men det kunde jag inte göra med min far. Så gick med morsan och Reyn en vända. Och sen så man ska gå ner till den här utlämningen, ja, eller reklamationsgrejerna, vad, ja, jag vet inte vad det är. Alltså det är så mycket folk så att det, alltså, det var verkligen korvstoppning. En stor jävla yta. Och jag bara, ha kul, får vi ta nummerlapp. Och man får liksom, ja, bara stå och glo liksom. Man vet, det finns ingenting att titta på. Det, man får stå och titta på varandra, det är lite så här. Och det är väl en, så här, en del av en butik som folk, alltså de kommer ju inte satsa på någon kundservice där, alltså. Nej, nej, alltså, det var ju reklamationsgrejer, ja. Det är ju bara bittra människor, ja, som står där. Jag förstår ju, jag tänkte ju på det, jag bara, hon kommer ju bara vara så irriterad. Alltså hon kommer gå in negativt vad jag än säger, ja. Men det gick hyfsat liksom. Vi fick väl vänta i 20 minuter på att få hjälp. Och sen när man väl får hjälp då, hon bara, aha, aha, jag måste ringa ett samtal. Och så blir Pepon iväg i 10 minuter och, och kommer tillbaka. Nej, du visste inte själv om det här. Nej, jag är inte det, för det skulle vara två paket till liksom. Och så fick jag sitta och vänta i 20 minuter. Och sen kom mina två paket hem. Så jo, jag fick spendera en hel kuklönelördag på IKEA. Så. Och du har bara dig själv att skylla. Ja, ingen, det du ska inte skylla någonting på IKEA för övrigt. Ja, men ändå säger att nej, ni är inte själva om det här. Men det finns någon jävla mörker om IKEA. Det är klart att det finns, men man får spela efter deras regler. Ja. Alltså, jag handlar hellre på Mio eller något sånt där. Alltså, låt det kosta lite mer. Så farligt är vi inte på IKEA. Nej, det tycker jag inte. Det är som Ryanair liksom. Jag tycker fan det är klass med den. Ryanair är ju lite bluff. Hur kan det så? Men just där stressen, folk, men det stressen är ju ingenting med IKEA att göra. Det är ju att IKEA är så extremt populärt. Ja, det är så mycket att man åker en lönelördag, det är klart att det är mycket folk. Ja, åker man dit på en tisdag morgon, man får titta på så här, mitt i vecka, mitt i månaden. Jo, alltså, Johan är ju inte såklart den första som gjort det här. Det är ju klassiskt fel, missa två sådana här paket. Men det är likväl, eftersom att det är så stort eget ansvar på IKEA, så alltså man vet ju om det, man vet, känner ju till premissen när man går in i butiken. Och så vet man, ja, ansvaret ligger på mig att hämta den där jävla lådan. Ja, och jag misslyckades med det. Det var, då får man så sitt jävla klass. Det är inte så jävla konstigt. Och det är fan inte IKEAs fel. Men kul att du känner så. Ja, det var väldigt luddigt upplagt om man säger så. Vadå? IKEA? Nej, alltså liksom kartong, alltså, det står ju fack 11. Ja. Jag går till fack 11, det är en stor jävla kartong där. Ja, jag tar den kartongen. Ja, det står ju också, det brukar stå en skylt så här. Alltså, ja, men nu var vi stressade, nu vill vi därifrån, ja, men vi var ju där, så nära mål. Där, så. Där ligger vi med. Nej, stort. Men det är som sagt, man får ju räkna med det liksom. Alltså, beroende på vilka du väljer att gå till. Så ja, alltså, jag var helt sopslut. Jag kom hem därifrån. Alltså jag var helt sopslut. Alltså, vi mäckade ihop den här jäveln och så bara, alltså, började vi spela lite. Alltså min jävla korv känner jag. Nej, det var IKEA, inte någon seger. Segerrecept. Nej. Alltså, jag tycker inte någon fel på IKEA. Jättebra. Har du läst LT i veckan? Nej. Jag tänker jag på... Du gillar inte LT, va? Nej, jag har bläddrat lite i det. Jag tänker på rondellhunden med jättepenisen. Ja, det såg jag också, men jag kände att jag går inte in på det. Men du förklarar gärna för mig. Nej, men det var ju någon som har satt upp en rondellhund. Det är en artikel jag borde läsa, känner jag. Men... Ja, det var det första jag tänkte. Att jag bara, det här har inte gått under Johans radar. Ja, jag har blickat över den, men även min nu. Som en jävla målsökande missil så kickar du in direkt. Nej, men det var ju någon som hade med en abnorm penis. Satt upp en rondellhund med en abnorm penis. Jag tror det var någon med abnorm penis som hade satt upp en rondellhund. Men det som egentligen var mest roligt var länstidningens kommentar om den. För att de så skrev till, det blev liksom en två dagars grej utav det. Först att den kom upp och sen dagen efter att den var sönderslagen. Men det var en sån underbar kommentar i länstidningen då. Då var det så här, först på måndagen, rondellhund med penis väcker frågor. en stor rubrik. Och dag två så penishunden slaktad. Men det här är det bästa. Då väljer en av grannarna går ut med en kommentar som varför han tyckte, alltså han tyckte att det var bra att den hade blivit sönderslagen. Aha. För han tyckte att det var en väl tilltagen och färggrann penis. Han är inte expert. Och sen är det ändå skönt av LT att göra en 2 dagars av det. Ja, ja. Men det tyder väl på lite nyhetstorka tyvärr. Nej, jag brukar alltid ha det. Nej, men no shit. Sen var jag här. Jag gjorde något som jag svor ed på att jag inte skulle göra. Men jag har ju det bakom örat och allting. Jag var med i News. Jo, tack. Som var. Jag vill bara... Har du sett det? Jag vill inte trycka det in your face, men... Du tar the high road, Johan. Jag har alltid sagt att han är mer newsmaterial än jag är. Fast å andra sidan så är jag nog den första i den tidningen som har ett politiskt budskap. Det går ju det, utklädd till en zombie. Ja, precis. Men det fattar ju inte. Det fattade ju inte folk. De fattade inte att det där var ett politiskt statement. Folk var så här, fan vad bra bild på, vad bra utklädd. Fast det var ett statement. Det var en bild när jag var... Och du ska zombie. Döda Reinfeldt. Nej, inte att jag ska dö... Du är så jävla korkad så att... Reinfeldt, I'm gonna get you. Nu måste jag berätta om... Jag hade kunnat ta det som ett hot. Men... Först så var det det här med min tweet. Med Berg flyttar in. Det här var idag. Det var bara jag vill bara berätta att Johan, du är inte bra på att sätta de här... Jo, jag fattar att du ska ta hans plats i riksdagen, men man kan ju se det från olika perspektiv nu, också. Nu hamnar vi snett här. Ja, tillbaka. Du är newsfotografen står och fotograferar dig. Ja, precis. Utklädd till zombie under Halloween. Precis. Svällen på flamman. Ja. Med en text som det skriver Reinfeldt, I'm gonna get you. Och det var att han precis om ett år så kommer inte han vara i riksdagen längre. Eller i riksdagen kommer han vara. Men han kommer inte vara vad heter det han statsminister. Är? Statsminister. Mm. Jag är helt lost idag. Vi kommer Stefan Löfven vara. Men det är så skönt för 9 av 10 som jag har träffat har ju inte liksom budskapet har ju inte kommit fram. I'm gonna get you. Ja. Då tror man att det är du som ska plocka ner honom. I'm gonna get you. We're gonna get you. Kanske jag hade sossarna med. Ja, faktiskt. Med facit i hand så blev det var precis I'm det. I'm gonna get you blir nästan personligt. Ja, precis. Mm. Jag ska ta din plats. För det är inte så många som kanske kopplar det. Nej, det är jävligt sant. Det var precis. Hade varit lite mer efter. Jag kanske hade haft en smagen och tagit nästan. Däremot så fattar man ju att det är politiskt. Jag tror inte de som inte fattar att det inte är politiskt kopplat. För att det är ju trots allt Reinfeldt. Ja. Som du säger. Som du alltså, när det är vi som känner dig vet att det är politiskt. Ja. Men de som inte känner dig. Vilka är det som har gått fram? Eller vadå? Vad menar du? Nej, då kan jag tänka mig att det känns lite fientligt. Men vem går fram till någon som Buffy inte känner och säger... Jaha, nej, bra, alltså, nej, inte så att gå fram till Buffy och säger så. Utan nej, men någon, den som öppnar blaskan och tittar i den... Blaska. Så, ja, men det är ingen tidning. Nej, det är ingen tidning. Det är en blaska. Och se den där bilden måste ju... Buffy utklädd i en sån, så Reinfeldt, I'm gonna get you. Ja, då är det lite mer diffus kanske om du känner igen honom. Ja, men, det hade varit bättre med We gonna get you. Ja, helt klart. Sosse-zombin. Ja, precis. Och det precis. Det hade ju varit bättre om jag framgick att jag var en sosse-zombie på något sätt. Ja, kanske. Precis. Men... Ja, det gick ju så snabbt alltihop. Jag så laddat det där ordet. Sosse. Jag har slagit lite med tankarna. Det är förknippat med något dåligt. Nej, men så, jag tycker att när man säger sosse så blir det ju ett skällsord nästan. Nej, det där är... Det beror på vilket sammanhang. Socialbidrag eller liksom vad som helst. Alltså, det är ett laddat ord. De kretsarna du rör i, ja, det kan precis, vara precis. Alltså, det är möjligt. Men alltså, jag förstår vad du menar. Det är precis vad det handlar om. Att det är någon jävla låtsas. Folk tror ju att de är någon jävla... Ja, det är väl inte. Det är ju slang för socialdemokrat. Folk som jobbar typ på någon jävla låtsas jobb tror jag att de är multimiljardärer och klockrena för att vara moderater när de tjänar 20 000. Och då blir sosse ett skällsord. Jag såg någon jävla debatt i veckan när Kissy säger så, exakt som du sa nu. Så här, jag använder sosse som skällsord. Och så här, men du Kissy... Skriv det i din blogg istället som ingen läser. Alltså så här, som typ nästnät. Men hon är ju väl ingen jävla... Nej, men det blir ju på så... storplan är det väl så. Och så allting som jag sa, det handlar om vilka sammanhang. Mm. Precis som att stekare eller typ så här, kotlettfrilla eller backslick. Mm. Allting har ju olika värden i vilket sammanhang. Precis. Mm. Är du på Scania-golvet? Nej, men man säger så här, backslick. Men jag tror att kan säga så här, om man säger att jag är socialdemokrat, så tror jag inte. Det är, jag tror inte det är samma, alltså säger man sosse. Nej, men jag är sosse, då tror jag att det blir inte det liksom. Nej, det har med ditt jävla Jonell-jobb. Nej, det är inte mitt jobb. Jo, men jag har ingenting för mitt jobb att göra, för jag fattar inte politik på jobbet. Nej, men alltså i de kretsarna. Alltså fattar man, missförstår man det. Jag hör vad du menar. Jag har ju mer byggarbetare än vad jag har kostymnissar inne. Ja, men de är väl klockrena jävla moderater, byggarbetare. Jaha, vem som helst. Nej, men jag förstår. Alltså, rent objektivt så har man ju hört att sosse, alltså det är så vanligt ord att det är, det är många som har liksom lagt egna värderingar i det. Mm. Men det handlar nog lite om hur jag försöker försvara ordet sosse. Det är mer så. Du måste förstå vad jag menar, du behöver inte hugga på. Nej, det är inte det jag menar. Alltså, jag är less på hela den grejen. Att det har ju blivit något så här, folk vågar inte berätta att de är socialdemokrater. Alltså så. Nej, kan det, lite så. Alltså så kan det ju vara. Så det har ju kommit fram folk till mig nu när jag verkligen börjat outa det, så vad kul att du också är. Så här, lite smygare. jag hade så i för sig så är det typ så Sveriges största parti just nu i alla mätningar. Ja, ja, absolut. Det är konstigt, men det är ju... Och i den här staden är vi sjukt stora. Alltså, ja, men det är ju, jag tror ett större problem för SD typ så här, kul att du kom ut. Jag vågar inte säga att jag är SD. Nej, men där har vi någon så här statusgrej bland yngre och tycker att det är häftigt. Ja, men återigen, då handlar det om vilket sammanhang. Det är klart att det inte är så alltså, när man är yngre ålder handlar det mycket om att ha status och jag vet inte, vara cool. Men det är inte coolt att vara sosse. Men det är kanske lite mer stekigt att vara moderat eller någonting. Men då är det ju återigen så här primitiva värderingar som har lagt in i ordet. Precis. Och moderat, då kopplar alla till att då kan man festa, då kan man liksom ha skumpan. Det kan inte vara, alltså, nej, men status. Det blir en frontal krock om du ska säga jag är sosse, men, och så sitter du där med skjorta, backslick och champagne, även fast det givetvis går ihop. Men det stämmer inte överens med folks vanliga bild. Men då tycker jag att alla som tycker så kan slå upp Mikael Damberg. För jag kan säga att han är bland de stekigaste killarna någonsin har sett. Han är ordförande i Stockholm för Socialdemokraterna. Jag stekar den där killen som donerade massa pengar. Kommer ihåg honom? Vad hette han? Till, han med sitt sjukt steka namnet. Till, han som skulle donera till Ajour. Jaha, vad fan var han hette? Vad steket det var. Lex Vincent Hamilton. Vincent Hamilton. Det är väl det och Lex Steel som jag skulle kunna tänka mig heta. Åke måste vara våran sladdjärn. Jag säger bara det. Du ska egentligen ha en data där du sitter och googlar allting. Han är våran sladdjärn. Han är sätter allt. Nej, men det är ju sjukt laddat. Alltså det är det. Och det är så töntigt att det har blivit det, tycker jag. Alltså, men det är lite som du säger, det är människors egna värderingar i det. Det finns ju massa andra ord i det svenska språket som är likadant. Som, alltså, som för en annan kan vara jättekänt och jätteladdat. Mm. Men i sällskapet, vårat kompisgäng, är det bara garv och skoj. Mm. Jag kommer inte på något nu bara för det. Ja, feminist är ett sånt ord. Ja. Till exempel, det kan ju vara ett skällsord. Ja, fan, du är feminist, vi jävla bör. Ja, men precis. Eller så är det typ, självklart att jag är feminist. Ja. I andra sammanhang. Så, precis. Det är vad man lägger det för det det gör. Det var ju på tal om, när vi kom in på politik, det var ju budgetgrej för hela kommunen. Budgetgrej. Bra att vi går in på detaljer. Det var budgetgrej som vi gjorde. Det låter jävligt insatt. Budgetskit. Budgetskit. Vi går minus. Jag var the funny guy för det mötet också. Nej, men det var lite oansvarigt av Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Varken någon av dem hade lagt ett budgetförslag. De har inte det. Nej, och då blir det så här, det blir så jävla oseriöst, framförallt mot de här 5000 som har röstat på dem här i Södertälje, eftersom de kan ju inte påvisa någon politik de ska bedriva. Nej, men... alltså det är som att vi på trojkan skulle säga så här, men fan rösta på oss. Alltså, fan, vi tar hand om stan. Gör det, en trojka. Vad ska ni göra? Men vi löser det, vi fixar det. Vad ska ni göra? De är inte så kompetenta. Det jag säger, det är ju jättelätt att ta sig in högt i SD nu. Ja, tyvärr så. Bara köra, Johan. Du är en bättre talare än vad jag är. Så jag tror du kommer längre. Jag är ju kulisserna. Du är ju min marionettpolitiker. Du är ansiktet utåt. Jag styr jag i kulisserna bakom. Ja, men det kan vi. Jag vill få rampljus, jag tar fast den. Du får ju leva med, du kommer få ha livvakt hos oss sen. Kanske resten av ditt liv. Vet ni hur internet funkar? Skulle ni kunna, vet ni hur det är uppbyggt? Nej, tekniskt? Nej. Vet du hur det är? Ja, Nej, jag tror inte jag skulle kunna förklara det. Nej, jag kan inte heller från början tror jag. Alltså, vet du hur du kom till och allting? Ja, precis. Men man vet liksom inte vad som krävs. Nej, det är servrar, bla bla bla. Skulle ni kunna förklara hur ett flygplan lyfter? Varför, hur vi kan flyga? Ja. Kan du det? Ja, det kan jag. Men med formeln alltså? Med formeln, alltså inte bara förklara. Alltså, att trycket, alltså, nej, jag skulle inte kunna skriva det med på en sån griffeltavla. Nej, det med X, Y och CP. Ja. Nej, det kan jag inte. För det var det jag tänkte. Jag såg World War Z. Men då tänkte jag så här, om det blir en stor epidemi nu och typ 8 av 10 människor dör på planeten och jag överlever. Jag är en av de lyckliga få som överlever. Då tänker jag så här, shit, vad bakåt i tiden vi skulle gå. Eftersom att jag, alltså, om all den här kunskapen, om vi säger så här, om typ att alla killar som kan det här med internet typ så här, eller typ våra främsta vetenskapsmän, de dör och all den kunskapen försvinner, det raderas ut. Vad skulle vi kunna bidra med för praktisk kunskap? Vi kan ju ingenting. Telefon, hur fan är den uppe? Ingen aning. Vi får klara oss utan telefonen, grabbar. Det är sant. Och så tänkte jag så här, vad ska vi börja göra då? Typ datorer. Ingen aning. Nej. Jag kan tänka mig att vi är en miljard kvar på jorden. Och så sitter vi och diskuterar så här. Ja, vad kan du göra? Jag kan spela klarinett. Jag kan typ det som kommer hända är att vi kommer få bygga vägarna typ. Ja. Om man ska bygga upp vägarna igen. Vi kommer göra det. Man blir skittråkigt ju. Ja. Och man kan ju inte säga så här, nej, jag vill inte. Och vi kan ju knappt bygga vägar. Nej, det jag menar, vi kommer bli skitdåliga. Alltså, vi kommer bli skitdåliga och vägar. Vi kommer sjuka ner oss två dagar in. Fan vad läskigt. Hela världen håller på att bygga upp samhället och civilisationen igen. Och vi bara jag råkar in utanför förkylning nu. Jag tror det är något som går. Vi kör karriär då. Det är bäst att hålla mig hemma. Det sjuka är att det finns inga hus kvar eller elektricitet. Men det är en annan sak. Men jäklar vad läskigt, jag har inte tänkt på det. För där har man ju alltid tänkt så här, fan vad grymt om man skulle överleva. Fast vad fan skulle man bidra med? Jag har ju ingenting att bidra med. Ska bidra med barn. Och typ, det blir så här, den tror jag ska nå fram som fort som fan. Men samtidigt så måste vi få igång allting. Alltså det kan ju vara en process. Det tar ändå 9 månader. Så det ska ju hända ganska mycket och det är inte vi som bär barnet. Jag tror människan är så pass anpassningsbar så vi hade liksom löst det ändå. Bekvämligheter som typ, ja men internet. Ja, och typ, är någon som, alltså, om man tänker sig att vi är en stor sal liksom, med alla människor. Bara, är någon som kan, vet internet, någon som jobbar med det? Okej. Vad ska vi ha nu då? Skala potatis, det kan jag. Ja, men ingen bilar förut. Ja, bra, du byggde bilar. Man skulle få göra precis. Fan, vad lång tid det skulle ta. Vi skulle gå tillbaka så jävla långt kanske. Fan, men det finns inte planer och sånt för det då? Med tanke på de här, för det finns ju stora bergrum där, liksom, där allting är samlat. Det finns alltså frön och liksom, hela mänsklighetens historia är ju liksom lagrat på massa strategiska platser i världen. Trondheim tror, eller var det längst upp i Norge där var det något sånt här. Tror man inte har liksom sparat sån information också. Man kan gå in och slå liksom bläddra lite i den där boken att men internet det är så här från A till B eller uppgifter och bygga internet. Ja, precis, för det var så jag tänkte jag så här. Visst, vi får ritningarna, men det är vi tre som ska ta hand om internet. Vi kommer ändå inte. Det blir lång lunch där. Ja, precis, vilket ände. Ja, fy fan vad läskigt. Vad obetydelselöst jag kände mig. Du fick mig verkligen känna mig. Det var så här, gå och lägg dig och sov. Ja, men så går jag upp och knegar imorgon. Det är det vi gör. Vi är myror i en myrstack. Ja, vi är så obetydliga myror i den där myrstacken. Vi är de som går ut och hämtar de här jävla stora strånarna. Inte ens det. Vi är de myrorna som är bort. Vi rör oss bort från arbetet liksom. Går någon annanstans. Krockar på sin höjd. Vi låtsas. Ja, det är så sköter de drottningen, det är lugnt. Vi bär ju på barr typ så här, från en punkt till en annan bara. Men inte för nära stacken, för de är inte hos för nära. Då kommer en annan myra och byter av oss. Så fort vi ser en myra där borta så stannar vi upp och låtsas sådär på. Ja, vad sjukt. Säg en del om hur vi är på jobbet. Nej, så dåligt jag vet. Nej, jäklar vad läskigt. Det var en insikt. Ja, jag satt och tänkte på det. Man tycker ändå att man såhär, ja, man tycker ändå att man gör så jävla rätt för sig hela tiden. Och, men precis, vad skulle man tillföra i en sån situation? Mm. Alltså i den salen, när ska man räcka upp handen? Alltså, skulle man vara drivande liksom i återuppbyggnaden? Men det kanske alltså, det. Man skulle kanske ta en chefsroll, lite som Johan säger. Alltså bli lite arbetsledare. För det skulle man ju klara av. Ja, men det skulle man ju kunna greja mer än det alltså, praktiskt. Varför skulle man bli arbetsledare för? Ja, men, det är den också man ska kunna förvisso gå till när det väl krisar. Ja, ah, men du, nu har en internet del 7 gått sönder. Hur löser vi det här? Ja, nej, men jag vet inte hur jag ska förklara det. Nej. Du gillar att du sitter, du tror att det finns en manual. Ja, det är klart det finns. Det måste det göra. Steget. Mm, koppla in från A till koppla in internet i elektricitet i liksom överhuvudtaget. Ja. Okej. Okay. Ja. Skapat nätverk. Ja, vi skulle som sagt, vi skulle säkert få bygga vägar. Ja, om vi har tur. Nej, potatisskalare, det är mitt. Ja, typ. Ja, det är köksbiträde kanske vi skulle kunna ta för de som arbetar. Nej, en jävla insikt. Den får ta med mig i veckan. Gör det. När det börjar kännas tungt. Vad händer i veckan? Ja, det är som vanligt. Jobba, jobba. Nej, just det, jag ska ju dela ut pepparkakor på tisdag. Ja, det har du missat att berätta. Mm, nej, en kompis ringde, han har hand om alla jättemackar i Södertälje. Ja. Då sa han, ah, men, kan du ställa upp och jobba lite på tisdag? Jag bara, ja, kan väl göra, vad ska vi göra? Nej, jag ska dela ut pepparkakor för vi är jubileum. Och jag fick där vid max. Så det kommer bli kul. Jets motsvarighet till flygblad. Ja, för att ta en pepparkaka. Pepparkaka. Ja, men det kan väl vara trevligt. Jag kommer äta upp alla pepparkakor, så det är lugnt. Det är ju en så här positiv grej också. Alltså, du kommer ju mötas av ett leende. Ja, det hoppas jag. Eller så blir det en ta en pepparkaka då. Då kommer jag inte få får ett leende. Får jag ta leende. Två? Nej, det är, nej, är bara en. Hur länge ska du jobba? Nej, det är bara, alltså, bara vad sa han, från 4 till 7. Det var rätt, rätt kort stund då. Kul. Det är tråkigt att det blåser ju så jävla kallt nu. Så jag bara klä på sig. Det finns precis. Nej, det blir bra väder, förhoppningsvis. Ja, klart. Förhoppningsvis. Persson då? Jag vet inte, det är snart jul. Tänk på det. Ja, har kommit in i det. Jo, jag vet. Du vet, ja, du vet det. Okay. Ja, du vet. Ah, julfesten står ju närmar sig liksom. Våran trojkan julfest närmar sig. Ja, när ska vi ha den? Jag har några datum som jag har tänkt att... som du kan liksom smälla in i din filofax där. Som, eller ute filofax, nu har vi telefonen. Nu heter det iPad. Filofax. Ja, vi har telefoner och vi är inte träffat några flickor. Det är just därför vi inte kommer... Vi har filofax med oss till det här mötet. Det är just därför vi inte kommer få ta hand om internet. Jag blev bläddra. Nej, men... då är vi egentligen ett sätt före. Får vi inte ha el, då kan vi inte ladda telefonen. Där var filofax, därför är vi ett sätt före. Precis. Precis. Ja. Nej, ja, i närmaste jul. Börjar du få julångest med julklappar och så där? Nej, inte dugg. Börjar ni det eller? Nej. Nej. Nej. Det är ju bara trevligt. Jag ska köpa till så få. Jag är så ensam. Hur fan vad hemskt. God jul Johan. Då ska du bränna på lite mer. Du kan ju jag är väl den kändaste grinchen av alla. Jag är väldigt en rödhårig grinch. Gillar inte du jul? Nej. Inte alls. Det är så. Nej, men det är bara för mig blir förknippat med stress sant. Och ännu mer jobb och så. Ja, det är sant. Otrevliga människor. Nej, men bra. Vi säger så, eller hur? Ha faktiskt. Bra. Jaha. Ja, va, oj, vad brukt det blev. På jobbet. Det kändes precis, jobbet. Ja, var inte konstigt. Men hej då. Nej. Vi får runda av. Men vi får, just det, vi måste, det har vi fått, eller jo, vi har fått förfrågan. Vi måste outa våran hotmail-adress lite mer. Mm-hmm. Både jag och Johan sa till personen i frågan att vi bara skriver gästboken, men de ville skriva ett mail personligt. För det var väl, jag vet inte om det var klagomål eller om det var... Det är inga hyllningar om det. Var det från Schelin eller? Han tweetade bara. Det är lite tungt att man måste fråga om mailadressen för att kunna skicka någonting. Vi har blivit lite dåliga på att... Vad var mailadressen? Jag kommer inte ens ihåg. Trojkan@outlook.com. Trojkan@outlook.com. Och så kommentera oss gärna på Instagram och Twitter och jag har inte Instagram på flera, alltså jag har inte lagt upp de 50 avsnitten. Nej, men då lägger vi upp dem. Okay, jag kan pula med dig ikväll. Eller slänger vi. Ja, vi slänger upp dem. De kommer tids nog. Men vi ses väl nästa vecka. Tack så mycket. Ha det bra. Tack, hej. Tack, hej.